कृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीआनंद घन परमात्मा को संत महापुरुषों को श्रेष्ठ पुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष जो कुछ आज कहता हूं मेरी बातों में अच्छी उत्तम श्रेष्ठ बातें दी है वो शास्त्रों की है संत महात्माओं की है वेदों के पुराणों की है तो आज वो मेरी है व्यक्ति की व्यक्ति की तरफ ध्यान दे करके सिद्धांत की तरफ ध्यान देगी ऐसी आशा है। एक मन में बात आई कि एक विचार हुआ आप लोगों के कि इधर भी एक गीता भवन हो जाए जैसे भारतवर्ष के उत्तराखंड में गीता भवन है तो दक्षिण में भी एक गीता भवन हो जाए और वो बात के परिणत होने में भी समय थोड़ा लगा मैं तो अच्छा हो गया। इसी तरह से आपके उत्साह आना चाहिए। देखो सांसारिक काम करने में तो उत्साह होता है परंतु पारमार्थिक कामों में उत्साह कम होता है। परंतु आप लोगों को धन्यवाद है जो पारमार्थिक काम में आपका उत्साह है ये जो मन में भावना है कि हमारा काम बड़ा श्रेष्ठ हो बड़ा ही उत्तम भाव है बड़े श्रेष्ठ है। वास्तव में ये काम भगवान का है। दो चीज है देखो अपन सामने एक तरफ संसार है एक तरफ भगवान है। भगवान के उद्देश्य से जो किया जाए काम वो सब भगवान का हो जाता है। गीता में यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि और ददासि यत् यत्तपस्यसि पौंते तत्पुरुषोदर्पणम् जो कुछ तुम करते हो क्रिया जो कुछ संसार है यदश्नासि जो तुम भोजन करते हो और यज करोशी रचनाशी यज्जुहोशी जो होम करते हो दान करते हो यज्ञ करते हो सब मेरे अर्पण कर दो तो होगा क्या शुभ शुभ फल रहे हो मोक्ष से शुभ शुभ जो फल है उससे मुक्त हो जाओगे। शुभ शुभ कर्म के फल के कारण से ही हमारे को परिस्थिति मिलती है जन्म मिलता है उससे मुक्त हो जाओगे। सब भगवान के अर्पण कर दो भगवान के अर्पण करते ही संपूर्ण काम परमात्मा की भक्ति हो जाती है। लौकिक काम है सब लौकिक है परंतु उद्देश्य परमात्मा का है परमात्मा की प्रसन्नता के लिए है वो सब का सब काम भगवान के सबका तात्पर्य भगवान की प्राप्ति अपना कोई काम नहीं है। अपना काम जो किया जाएगा वो कामना होती है, अपना कोई काम नहीं भगवान का। भगवान का काम किया जाए वो कर्तव्य होता है, कर्तव्य होता है अपना, परंतु किया जाए भगवान के लिए तो उसका फल भगवत प्राप्ति होता है। वो काम संसार के लिए किया जाए तो कर्तव्य तो अपना हुआ, संसार की सेवा हुई। और वही कर्तव्य अगर भगवान के लिए किया जाए तो भगवान की पूजा हो गई, अपना कर्तव्य हुआ भगवान की पूजा हो गई। तो संसार के लिए और संसार के हित के लिए उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति, संसार का हित उसका भी उद्देश्य क्या है वो परमात्मा की प्राप्ति, और भगवान के लिए काम किया जाए उसका उद्देश्य क्या है भगवत प्राप्ति। तो अपना कर्तव्य संसार की सेवा, भगवान की पूजा, वो सब भगवान की प्राप्ति के लिए। तो वो सब का सब भक्ति भक्ति हो गया, संसार का काम भी भगवान का, भगवान का काम भी भगवान का, अपना कर्तव्य होगा वो कर्तव्य भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। उद्देश्य एक परमात्मा का रहने से मात्र कर्म परमात्मा की प्राप्ति का कारण हो जाता है। चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, आना जाना, जो कुछ करे भगवान का ही उद्देश्य रखा है। सुनो, एक बड़ी सुंदर बात है, जो कुछ किया जाए केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने सुख के लिए, आराम के लिए किया जाए वो हो जाता है बंधन। संसार के लिए जाए हो जाती सेवा, भगवान के किया जाए हो जाए पूजन, और अपने लिए हो जाए बंधन। अपने लिए करते खाते पीते अपने लिए, तो दुनिया मात्र काम कर रही है, जीव मात्र काम कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए, अपने मान के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी वाहवाह के लिए, अपने भोग के लिए। तो सबका सब वो बंधन का कारण हो जाता है, और भगवान के लिए किया जाए सब पूजन हो जाता है। कैसी बढ़िया बात है, उद्देश्य भगवान का रखो। एक बात याद आई, एक नाती भागवत है, उसका हिंदी में अनुवाद हमने पढ़ा है, तो कहा है कि फूस कचरा बार करके और बार फेंके और के भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की राजी के लिए हम कर रहे हैं, भक्ति हो जाएगी। हम संतुओं से संघवाद से डरते हुए भागते हैं, और भगवान के लिए, भगवान को सामने कर दे वो सब भक्ति हो जाएगी। तो बड़ा आश्चर्य आया, घर का पूछ कसा बाहर करके बाहर फेंके और भगवान के लिए कर रहे हैं तो भक्ति हो जाएगी। सज्जनों, बहनों, भाइयों, कितनी बढ़िया बात बताई। साफ लोग काम, वे काम भी भगवान को याद है, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, लोगों के सुख के लिए, आराम के लिए, परंतु वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए। तो निरर्थक क्रिया हो जाए वो ही भक्ति भजन हो जाएगा। और एक जगह लिखा है, फागुन के गीत गावे वो भी भगवान के अर्पण किया जाए, भगवान के लिए किया जाए, अपने सुख के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं, अपने मान के लिए नहीं, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, तो वो उसे भक्ति हो जाएगी। और यद करो से यदा से भोजन किया जाए वो तो अपनी पूर्ति हो गई, पर वो भी भगवान के लिए किया जाए, उद्देश्य भगवान रखा जाए तो सब कुछ भक्ति हो जाएगी। और अपना उद्देश्य रखा जाए कि अपने सुख के आराम के लिए, तो वो सब बंधन हो जाएगा। अपने लिए किया हुआ सबका सबका बंधन, और भगवान के लिए सबका सब भक्ति। पहले पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य आया, कैसी बढ़िया बात थी, एक दाती बड़ा तरीका है। संतों का कहना है कि आपका उद्देश्य भगवान हो जाए, भगवान के लिए कर रहे हैं तो सब भगवान का भजन हो जाएगा। कितनी विष्णु बात है, कितनी अलौकिक बात है, विचित्र बात है। अपने ने यज्ञ दान तपादी किया जाए तो भी बंधन, और भगवान के लिए एक फूस घसा बार पैर तो भी मुक्ति। कितनी सुंदर बात है, कितनी बढ़िया बात है। भाइयों बहनों सब भगवान के लिए कर रहे हो, भगवान की प्रसन्नता हो। झाड़ू दे तो साफ करते जगह, लोगों के आराम के लिए, लोगों को आराम देना है भगवान के लिए, क्योंकि भगवान की प्रजा है। जैसे माताओं का बालक होते हैं और बालकों को राजी करने के लिए काम किया जाए तो माँ की बाप की प्रसन्नता होती है, ऐसे संसार का काम किया जाए संसार के लिए, पर किया जाए भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो सब क्रियाएं भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाती है। सब जितने काम है सब भगवान की प्राप्ति के हेतु, सबका सबका हो जाए भक्ति। सज्जनों अपना जीवन बना लो, अपने जीवन में जो कुछ करना है भगवान का काम करना है, महान आनंद हो जाएगा। छोटे छोटे काम, शौच स्नान कपड़ा धोना आदि काम अपने शरीर का, वो भगवान के लिए। अब भोजन करा भगवान ये दृष्टा से भोजन करता है, वो भगवान के अपने करने आया है भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे लड़का भोजन कर लेता है माँ खुश होती, कैसी बढ़िया बात है। माल मिले अपने को सेवा जा माँ की, इसी तरह से काम भगवान का करो भगवान की प्रसन्नता के लिए। उसका ही नाम लो, उसका कीर्तन करो, उसका ही चरण ध्यान करो, उसे मस्तर हो। सब काम भगवान करते हैं। आप व्यापार करते हो, खेती करते हो, पशुओं का पालन करते हो, गायों का पालन करते हो, सब काम करते हो, सबका सब भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान के संसार भगवान यदा प्रवर्तन भूता राम ये सर्व मिदम तदम स्वकर्मणा तम व्यर्चा सिद्धि विंदति मानव। अपने कर्मों के द्वारे भगवान का पूजन कराओ तो सिद्धि हो जाती है, कैसी बढ़िया बात बनी। यत गुरु श्री सब स्वकर्मणा तम व्यर्चा, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के राज्य के लिए। सज्जनों संतों ने बड़ी भारी कृपा की है, बहुत कृपा की। एकनाथ जी महाराज की वाणी में, तुकाराम जी महाराज की वाणी में, जो दक्षिण में भगत हुए उनकी वाणी में कितनी विलक्षणता बनी हुई है। आप उद्देश्य भगवान का रखो, प्रसन्नता भगवान की है, उसी लिए काम करते हैं, तो आपका जीना सबका सब महान पवित्र हो जाएगा। उद्देश्य आपको भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की राजी हो, उसी लिए काम कर रहे हैं। हमारे कोई परवाह नहीं, हमारे यदि कोई बात नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अपना भोजन करना है वो भगवान के ऊपर, यत करो उसी यदर्शना से, यदर्शना से यत, और यत करो उसी बहुत बड़ा काम। यत करो उसी इनमें जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ करते हो, अपने सुख के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं, अपने मान के लिए नहीं, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, अपने बाबा के लिए नहीं, अपने को सुख मिले इसके लिए नहीं, अपने राजियों इसके लिए नहीं, अपने स्वाद के लिए नहीं, सजनों काम भी कभी भगवान कहते हैं कि तू युद्ध भी करेगा तो मेरे अर्पण कर दे, वो सब का सब पुण्य हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी। यदि अहंकार मार सकते नहीं हो शरीर में, और अहंकार को देखे कि युद्ध नहीं करूंगा तो पाप लगेगा। यदि अहंकार दोषी अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो पाप लगेगा। अभिमान अपना करो कि मैं अपना ही कर रहा हूं, अपने रहूंगा। सजनो केवल भाव बदल दो, भगवान की प्रसन्नता कर दी, सब ऐसे पूर्ण हो जाएगा। अरे वही काम अपने लिए करो, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए, अपने मान के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने को धन प्राप्त हो जाए, हमें धनी बन जाए, हमारे लाभ हो जाए, तो बंधन हो जाएगा। कैसी विशिष्ट बात बताई, कितनी विचित्र बात बताई है। साधारण काम भी भगवान की प्रसन्नता के लिए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कितनी अलौकिक, कितनी विशिष्ट, कितनी विचित्र बात है। जैसे लड़ाई होती है उसमें जो वकील पॉइंट बता दे उसके अनुसार काम करें तो हमारी विजय होती है, उससे भी विलक्षण बात बताई संतों ने, महात्माओं ने कृपा करके, तुम जो कुछ करते हो भगवान के लिए करो। कितनी विचित्र बात बताई, कितनी विलक्षण बात बताई, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। कैसी अलौकिक बात बताई, केवल भाव बदल दो, भाव हमारे लिए नहीं भगवान की प्रसन्नता के लिए। शुभाशुभ फले रेव मोक्ष से बंध बंध नहीं। दूसरे लोग आते हैं यहाँ, एक ये तो श्री दर्शनाशी है, एक पत्र पुरुषम फलम तो इंजो में तब्रेसत, दूसरे लोग है। और हमारे दो ही बात है, एक तो क्रिया है, एक पदार्थ है। पदार्थ मात्र है, वो भगवान का है। घर आप ब्रह्मण सो अपना मन समझो भगवान का है। पदार्थ सब भगवान के हैं और काम सब भगवान का है। हो जो यहां पर हो, है जिसे काम करो, किस वैसे ही हो, भाव बदलो भाव। सब काम भगवान का कर रहे हैं और सब चीजें भगवान के अर्पण है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषति तदम भक्त्यो प्रेतम। भक्ति शब्द दो आया, भक्ति पूर्व भगवान के अर्पण कर देता है, पत्र पुष्प फल जल जो कुछ अनायास सत्य लाभ है। तुलसी पत्र है, भगवान के अर्पण कर दिया। भोजन कर लिया, मैंने भगवान के अर्पण कर दिया। पदार्थ मात्र भगवान के अर्पण कर दो, क्रिया मात्र भगवान के अर्पण कर दो, संपूर्ण मुक्ति देने वाली है, संपूर्ण मुक्ति देने वाली। विचार करते हैं तो भगवान की बड़ी भारी कृपा है। संतों ने ऐसी बात बताई, महात्माओं ने कृपा करी ऐसी बात बताई। शुभ अशुभ फल मोक्ष से कर्म बंध नहीं, शुभ अशुभ कर्मों का बंधन उसे मुक्त हो जाओगे। संन्यास युक्त आत्मा प्रयुक्त हो माओ, सबसे मुक्त हो जाओगे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सिद्धांत की बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी आनंद की बात है। अपने लिए करो तो बंधन हो जाएगा, अपने लिए जो कुछ करो सब बंधन, बड़े बड़े यज्ञ करो, बड़े बड़े दान करो, बड़े बड़े पुण्य करो, बहुत बड़े दान पुण्य करो तो वो भी सब हो जाए बंधन। और मामूली चलना फिरना फूस घसना करना कौन सी फटी बात है, कौन सी फटी बात है, वो भी भक्ति हो जाए। एक बात है खास, याद रखो याद। अब इस बात से सुनने से हरदम याद रखो कि भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। संसार का काम भगवान के लिए करो तो एक विचार में पवित्रता आ जाती। रामायण में आता है माता कौशल्या ने भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान किया, और रोजाना स्नान तो करते ही थे। यही है भगवान के लिए प्रसाद बनाना है तो स्नान करके प्रसाद बनाया, वो स्नान रोजाना करते हो तो डाले बात। अब भगवान के लिए प्रसाद बनाना है तो पवित्र होकर बनाना है, कपड़े भी साफ धोए हुए पहनना है, स्नान भी कर लेना है, भगवान के लिए भोजन बनाना है, तो कितनी वितरित वितरित बात है। वे सब काम भक्तियों के भगवान का बनाया। तो अशुद्ध काम तो मिट ही जाएंगे। अब रोजिंदा स्नान करते थे वो तो स्नान किए ही पहले, अब पूजा है तो कहीं दर्शाना भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, वो स्नान भक्ति हो गया, स्नान करा भक्ति हो गया, साफ धुले हुए स्वच्छ कपड़े पहने वो भक्ति हो गया, और काम निंदा किया वो भक्ति हो गया। और भाई रोजिना करते वही काम है, पूजा ही तुम्हें स्नान बताओ, पूजा के लिए स्नान किया। ऐसे सजनों आप गंगा जी में स्नान करो, हमारे यहाँ नदी मात्र गंगा जी कहते हैं, गंगा जमुना गोदावरी सभी गंगा जी, स्नान किया भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक नाथ जी महाराज की बात आती है, अपने क्षेत्र में पड़ी है, एक मुसलमान फकीर था तो भगवान भी महाराज स्नान में स्नान करके घर आते थे तो ऊपर बैठा कुल्ला थूक दिया ऊपर, दूसरे जब फिर स्नान किया फिर आया फिर कुल्ला थूक गया, सुनते सौ बार करते सौ से ऊपर वो थूकते रहे, वो स्नान करके आ गई। अंत में नमस्कार किया, आयो महाराज आप बड़ी कृपालु थे, बड़े इतने सहिष्णु के स्नान कर आया कुल्ला धूक दिया, गुस्सा आपने नहीं किया। तो महाराज कहते हैं कि हमारे स्नान का महत्व बताया है, गंगा जी में जितना स्नान करे उसका पुण्य बताया है, तो आपकी बड़ी भारी कृपा हो गई, नहीं तो सौ सौ स्नान करता नहीं, सौ स्नान करता ही नहीं, ये आपकी कृपा हुई, जो सौ स्नान हुए मेरी कितनी कृपा हुई। महाराज तो दंग रहा, मैं वो क्या करूं महाराज, कि आप भगवान की भजन करो, नमाज पढ़ो भगवान की भजन करो, प्रभु आप अपने धर्म के अनुसार काम करो, भगवान के अर्पण करो, सब भगवत भक्ति हो जाए। कितनी विलक्षण बात है, कितनी विचित्र बात है। तो संतों ने ये कहा है कि तुम भगवान के अर्पण करो तो सबका सब भक्ति हो जाए। सज्जनों सबका शरीर पवित्र हो जाए, मन पवित्र हो जाए, इंद्रियां पवित्र हो जाए, प्राण पवित्र हो जाए, जीना पवित्र हो जाए, मेरा भक्ति बन जाओ सब ये सब, संसार का बंधन सब मिट जाए, नरक मिट जाए, दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, भगवान का काम कर रहे हैं। नफा हो तो भगवान के, घाटा हो तो भगवान के। आप शेष मत बनो, आप मुनि मरो, मुनि भगवान के मुनि है, भगवान का काम कर रहे हैं, शेष भगवान है। मालिक भगवान है, केवल भगवान की और चिंता के लिए काम करते हैं। ऐसे चित्त में उत्साह रखो, मन में उत्साह रखो। मेरे को तो बहुत बात याद आती है, मैं कहता हूँ मन प्रसाद सो में तो आप प्रसन्न रहो, हरदम भगवान के लिए प्रसन्न रहो, प्रसन्न वो भगवत भजन हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, कितनी विचित्र बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, भगवान का भजन। सिद्ध में प्रसन्न रहो, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। पहचान ये मनुष्य ने दिया है, कब कई करुणा नर दे ही देत देत इस बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु ने कृपा करके मनुष्य दिया है। भाई हो, बहन हो, कोई हो, जो शरीर मिला है ये भगवान की कृपा से मिला है। अरे अपने भगवान के लिए ही लगा दो, सब काम भगवान का करो, रसोई बनाओ काम करो वो करना पड़ता है ही, बालकों का पालन करना है, काम करना है घर का, घर में झाड़ू भी देना पड़े, अफजल भी भरना पड़े, बर्तन भी मलना पड़े, रसोई भी बनाना पड़े, शुभ काम करना पड़े। केवल आप विचार कर लो कि भगवान का भजन करना है। भजन क्या, कि जो कुछ करना है सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। कैसी मोह की बात हो जाए, कितने आनंद की बात हो जाए, भगवान का काम कर रहे हैं। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, इसमें फर्क नहीं है किंचित मात्र भी। संत महात्माओं ने करके देखा है, एक नाती महाराजी वाणी में आया है, सबका सब भक्ति, कोई नया काम कराने पर है। देवान भावयता नेना तेरे वा भावयंत वह परस्परम भावयंत श्रेय परम वत। आपस में काम करो तो एक एक प्रसन्नता के लिए, जनता की प्रसन्नता के लिए, वो प्रसन्नता भगवान की प्राप्ति के लिए। हमारे कुछ लेना नहीं, हमें कुछ मतलब नहीं, हमारे कोई उद्योग में हमारा नहीं मिले, ये तो भगवान का काम है, भगवान का काम है। तो आपका जीवन पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। केवल याद रखना है, केवल याद भगवान को रखना है, इतनी बात है। जिसे स्मरण मात्र ना जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसके स्मरण मात्र करने से संसार से मुक्त हो जाए। यहां गीता में कही है, शुभाशुभ फल मोक्ष क्रम बंध रही, शुभाशुभ जो फल है वो दोनों से मुक्त हो जाएगा। कहते शुभाशुभ कर्म है तो अशुभ कर्म भी भगवान अर्पण कर दे, अशुभ काम करते नहीं। किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को आप निमंत्रण दोगे तो वो जैसा स्वीकार करे वैसे ही तो भेंट करोगे। वो जो भोजन कराता है वो जो दोगे, क्या संत नहीं भोजन करे ऐसे मानसा नहीं दोगे, कैसे दोगे। भगवान का काम करते तो पाप तो करेंगे नहीं। मेरे को तो बात याद आती है वही कि पूजा ही तो कई दर्शन पूजा के लिए स्नान किया, अब वो स्नान भी भगवान की भक्ति हो गया है, कपड़ा धोए वो भगवान की भक्ति हो गया, जो काम करो भगवान की भक्ति हो गया। तो कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। ये बहन माता काम तो करती रहती है, दिन भर काम करती है, और कहते भी कई है क्या करे, काम धंधे करना है, भजन करने को उपकार नहीं मिलता। भजन करने को उपकार दिया है तुम करो, वो सब का सब भगवान ही अर्पण कर दो, सब का सब भजन कर। संत महात्माओं ने कृपा करके हम लोगों के ऊपर बैठवानी करके कैसी बात बताई, कितनी उत्तम बात बताई, भगवान का वर्णन करो। और भी हम कह रहे हैं ये भगवान का भजन, आप सुन रहे हैं भगवान का भजन, कहने वाला कहते भगवान का भजन, सुनने वाला सुने भगवान का भजन, अपना जो काम कर सब भगवान का भजन करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए तो भजन हो गया और अपना काम भजन हो गया, कैसी मौत की बात है। हमें बहुत प्रिय लगी बात, कैसी प्रिय बात बताई, तीन बातें बताई, पूछ कसरा तो भागने के गीत और भयभीत हो आप भागते हो, वो भी भगवान ही अर्पण कर दो। भयभीत होकर भागता है तो भागता अपने लिए है, भाई बच जाऊं और क्या करते, भयभीत होकर भागने का अर्थ बचने का ही है, मैं बच जाऊं भगवान ही अर्पण कर दो तो भक्त हो जाए। कितनी बढ़िया बात है, आश्चर्य जैसी बात है। तो संत महात्माओं ने कृपा करके कहा एक ही बात, एक ही तो भगवान को याद रखो, एक बार भगवान को याद, जैसे स्मरण मात्र है ना। शंभू श्वेतार्थ पुष्पेण भगवान राधि से सफेद आक फूल धतुरे के फूल चढ़ा दो, चंद्रमा बस तथुरा चंद्रोदय हो नया, अपने बस का तंतु ले भरा भगवान अर्पण कर दे। और अच्युत स्मृति बात है न साधु कर संत महात्मा महाराज जयराम जी महाराज पूर्व क्या खर्च हुआ, और भगवान की बात सबसे सोरी है अच्युत स्मृति बात है, केवल याद कर लिया भगवान, केवल याद कर लिया वर्ष। एक बार की बात सुनी है, माता कुंती ने कृष्ण से कहा, बहुत ही बुआ बड़ी कन्हैया छोटा सा, गोदी लेती पाल करती प्यार करती, भगवा कहते हैं भती से धागी दुगो टोपी चीज तो फिर करके प्यार करके, अब वो प्यार करती है भगवान कहते हैं तो बड़ी अवस्था होगी तब का कन्हैया, ये पांडव ही तो तेरे भाई है, ये वनवास में दुख पा रहे हैं, तू तो कृपा नहीं करता, ये सब तेरे को याद करते हैं और जंगल में दुख पा रहे हैं। भगवान ने उत्तर दिया बढ़िया बढ़िया, बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर घसा और भगवान ने मेरे को याद कर लिया, नख भी उबारा था उस 10,000 गज बल घटो घटो और 10 गज चीर, 10,000 हाथों का हाथी इतना बल, 10,000 हाथों का ऐसा दुर्योधन, दुर्योधन चकरा गई धीरे धीरे शरीर को खेच खेच इकट्ठा किया तो ढेर लग गया, वहां साड़ियों तरह तरह की साड़ियों, तो कवि ने कहा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, कौन खेत जैसे कोई पान गोभी होती है पत्ता गोभी, अब उसमें पत्ता बस बनाते पत्ता स्वाद निकलते ही नहीं, पत्ता ही पत्ता पत्ता ही पत्ता ही कैसे हुआ है, उन्होंने कहते पान गोभी तो पत्ता ही पत्ता बनेंगे तबाए, तो पूरी साड़ी ही साड़ी है, स्त्री है साड़ी है पूरी तरह तरह की साड़ियां निकलते चले गई, दुशासन की भुजा थकित हुई पसंद ऊपर भेज आओ, तो क्या कि भगवान को याद किया, गोविंद द्वारका भाषण कृष्ण गोच प्रिय गौरवार पंडा क्यों न जाना से केशव, क्या आपको पता नहीं है ये कौरव रूपी समुद्र में मैं डूब रही हूँ, क्या आपको मालूम नहीं है, आप तो सब जानते हो। भगवान को कह दिया, भगवान को याद कर लिया। ऐसे द्रौपदी की, ऐसे द्रौपदी की बहू भी उत्तरा, कितनी विलक्षण बात है। कामों में दा तू भेजे, मेरे शरीर को विष दिला दे, परंतु ये संतान बीज है गुरु पांडव का नाम, ये कौरव का जो पांडव का बीज है संतान बीज, उसे वंश रहा, अपने शरीर की प्रवाह नहीं करते। अब द्रोण्यस्त्र विपृष्ट में तो मिलेंगे, द्रोणी ने अश्वत्थामा ने अस्त्र चलाया, वो नाश नहीं करे तो भगवान ने जो गदा दिए हुए उसमें उत्तरा के शरीर में उसके पेट में छोटे से छोटे, अब कितनी जगह होती आप विचार करो, अब छोटी छोटी थी वो तो पहला ही संतान ऐसे छोटे शरीर में आप गदा लेकर गए, मुझे चारों तरफ फिरते रक्षा करते हैं। वो जन्मा था परिशुद्ध तो संगे खाई हो गर्भवास होती तो छोटे से भगवान गदा लिए हुए रक्षा करते हुए, तो उसका नाम परिशुद्ध हुआ। पैते ही खड़ो चारों तरफ देखा इसका नाम परिशुद्ध हुआ। पहला नाम तो विष्णु रात था, विष्णुराज भगवान ने दिया हुआ, राधा ने विष्णुराज, वो ब्रह्मराज स्वयं ब्रह्मराज तो भगवान का दिया हुआ है। बाकी द्रौपदी कम नहीं है महाराज, द्रौपदी की बात तो बहुत बार आती है, करुणा सागर भाई है, गजेंद्र और राग गोपी दो बात विशेष आती है जगह जगह, पारे गजेंद्र देव करो, परंतु उत्तरा का बात आती नहीं विशेष बनाना, परंतु बड़ी विलक्षण बात है। ये बातें सुनने से मालूम होता है कि कितनी विलक्षण थी, ऐसी सासुर बहू भी ऐसी हुई। राजा विराट ने देखा कि आप तुम्हारा एक महीने एक वर्ष यहाँ पर रहे छिपे हुए, नजर में कितने जगह मैंने अपराध किया है, आपका तिरस्कार किया है, तो मैं अर्जुन को अपनी कन्या देना चाहता हूँ, आप कन्या दे दू आप माफ करो। अर्जुन कहा कि मैं तो मेरे पहले पढ़ाया है, खाना बना सिखाया है, मेरे को गुरु की तरह मानती है, तो मेरी कन्या की तरह हुई, मैं कैसे विवाह करूं, मेरी जो पुत्री है मेरे पुत्र को दे दो, तो मेरी पुत्री समान ही है। अर्जुन क्या कहते मैं नहीं देगा, ये तो मेरे गुरु जी कहा है, मेरे पे पड़ी है, मैंने सिखाया है, गाना बजाना इतना विचित्र सीखा बनाया था। अर्जुन राजी हो गए, खुश हो गए, मेरे को पुत्र को ब्याह दो, मेरी ऐसी बेटी हुई फिर भी पुत्र बद बेटी है, कैसी विशिष्ट बात है। तो इनकी बातें देखने से ऐसे माता बहनों में याद कर रहे, धूप दी को याद कर ले, कुंती माता को याद कर लो, द्रौपदी को याद कर लो, उत्तरा को याद कर लो, सीता जी को याद कर लो, कैसी बहुत की बात है। जो काम करो सब भगवान के अर्पण करो, याद भाव आ गए वो आप भगवान की याद करो। बात आज तक ये आता है कि काम तो हमारा मामूली आदमी चलते फिरते जो कुछ करे भगवान का अर्पण कर दो और भगवान राजी हो जाए, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। केवल एक बात याद रखना, केवल एक बात आपस में याद रहो, बहनों को चाहो या याद रहो, भाई लोग आपस में याद रहा दे भगवान का काम करना, देखो बूंदा नहीं भगवान का काम करना, भगवान एक चीज बात जो संसार काम करते वो काम वही है, केवल भाव परिवर्तन तो सब भगवान का काम हो जाए। आदि पौराधम लोग साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, एकांत रहते हैं, भजन करते हैं, आप सब काम करते हुए केवल भगवान के लिए काम करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करें, कैसी बात, विचित्र बात, भगवान की बात, सब भगवान का अर्पण कर रहा हो, केवल याद रखना, केवल याद करना, अच्छुत स्मृति मात्र रहना, नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 14 जनवरी 1999 को रात्रि लगभग 8:30 बजे से ढाले गांव में हुआ। राम।